Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Prezydent zgłasza własny projekt ustawy dotyczący KRS-u. Co ma się zmienić w stosunku do propozycji PiS-u? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Będą też pierwsze komentarze posłów do prezydenckiej inicjatywy. Połączymy się z naszym reporterem, który jest w Sejmie. Powiemy również o porozumieniu ratowników medycznych z Ministerstwem Zdrowia. W Sejmie gorąca debata o zmianach w sądownictwie. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zgłasza własny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim sędziów do KRS-u mieliby wybierać posłowie, ale większością 3/5 głosów. PiS proponuje zwykłą większość. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, jaki byłby efekt zmian, które on proponuje. Ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu jednemu. Twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym. Nie może być takiego wrażenia w polskim społeczeństwie. Nie może być możliwości używania takiego argumentu. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jedno ugrupowanie w polskim parlamencie miało samodzielnie 3/5. Przyznam szczerze, że na razie nie sądzę, żeby taka sytuacja się zdarzyła. Prezydent postawił także posłom warunek. Nie podpiszę tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w Sejmie, dopóki moja, ta maleńka ustawa, której projekt dzisiaj złożyłem w Sejmie, nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurku. To teraz przenieśmy się do Sejmu. Tam cały czas trwa debata o zmianach w sądownictwie, o projekcie PiS-u dotyczącym Sądu Najwyższego. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karol, czy dla posłów to, co przed chwilą ogłosił prezydent, jest dużym zaskoczeniem? Propozycja prezydenta, by sędziów do KRS wybierało 3/5 składu Sejmu, to zdaniem szefowej klubu Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer poprawienie obecnej sytuacji, ale nie jest to rozwiązanie pożądane przez jej ugrupowanie. Oczywiście 3/5 powoduje, że trzeba dokonywać jakichś porozumień i pod tym względem jest lepsze, ale to byłoby dobre przy wyborze sędziów Trybunału. Natomiast w przypadku KRS-u nam zależy, żeby to wybierali sędziowie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, pytany o ruch prezydenta, powiedział jedynie, że prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym trwają, a propozycję prezydenta chwali Kukiz 15, mówiąc, że to demokratyzacja państwa. Z Sejmu relacjonował Karol Darmoros. Dziękujemy. Tymczasem przed budynkiem parlamentu gromadzą się zwolennicy opozycji, także politycy PO, Nowoczesnej, SLD, Partii Razem i Zielonych. Są także obywatele RP. Przynieśli flagi i antyrządowe transparenty. Jeśli pozwolimy, by w Sejmie przeszła ustawa o sądach najwyższych, to, co działo się w Polsce w latach 80., to nie będą tylko opowieści. Zamach na Sąd Najwyższy jest zamachem na wolne wybory. To jest instytucja, która stoi na straży porządku demokratycznego w Polsce, stoi na straży wyborów, to do niej składa się skargi związane z przebiegiem wyborów. Dzisiaj w Polsce walczymy o demokrację, walczymy o wolność, ale także walczymy o prawo do wolnego Sądu Najwyższego, do polskiego sądownictwa. Na wieczór, dodajmy, zapowiadana jest także manifestacja przed Pałacem Prezydenckim. Jest porozumienie między ratownikami medycznymi i Ministerstwem Zdrowia. Zgodnie z nim ratownicy dostaną wyższe pensje. Już od tego miesiąca o 400 zł, a od stycznia przyszłego roku o kolejne 400. Minister Zdrowia ma też zmobilizować wojewodów, by z własnych środków starali się dawać podwyżki pracownikom pogotowia ratunkowego. Resort będzie również starał się, aby tak zwana mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została uchwalona przez Sejm do listopada. Po tych decyzjach ratownicy medyczni zdecydowali, że zawieszają akcję protestacyjną. A na protest zdecydowali się, bo jak tłumaczyli, mają bardzo odpowiedzialną pracę. Zarabiają maksymalnie nieco ponad 2000 zł, czasami pracując nawet po 400 godzin miesięcznie. Na koniec serwisu Trójki zupełnie zmieniamy temat. To są informacje z Włoch. Jane Fonda i Robert Redford zostaną uhonorowani złotymi lwami w Wenecji. Decyzja zapadła, nagroda zostanie wręczona we wrześniu podczas festiwalu filmowego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Prestiżowa nagroda zostanie wręczona artystom po prapremierze filmu Our Souls at Night, w którym oboje grają główne role. Jest to pierwszy wspólny występ pary aktorów od czasu, gdy 50 lat temu zagrali w filmie Boso w parku. Obraz pokazany zostanie poza konkursem. Dyrektor festiwalu filmowego powiedział, że tą nagrodą chciał obok kunsztu aktorskiego Fondy i Redforda uhonorować ich nonkonformizm, zaangażowanie w ważne sprawy społeczne i polityczne, walkę o artystyczne, niezależne kino, a też wsparcie udzielane młodym, utalentowanym artystom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I relacją z Włoch kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Want You Back to Haim z płyty Something to Tell You. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Do tego, co dzieje się w Sejmie wokół Sądu Najwyższego, powrócimy w komentarzach za pół godziny. Mariusz Krzemiński jest w Sejmie i zbiera komentarze do decyzji prezydenta, który zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą teraz pracuje parlament. Prezydent nie podpisze tej ustawy do momentu, dopóki parlament nie przyjmie jego projektu ustawy w sprawie KRS. Do tej sprawy powrócimy za pół godziny. Już za chwilę reportaż, a teraz jeszcze rozwiązanie konkursu, w którym nagrodami są podwójne zaproszenia na OFF Festival do Katowic. Darek dzisiaj wybierał Państwa propozycję z uzasadnieniem i to jest taki wybór trochę alternatywny. Otóż pierwszy karnet dla autora, ustalamy cały czas jeszcze nazwiska tych osób, które wysłały odpowiedzi. Pierwszy karnet podwójny dla autora tego oto SMS-a. Franek Kimono, jego występ byłby tak mocny jak ciosy Bruce'a Lee. To jest jedna nagroda. Druga nagroda. Na trójkową scenę OFA najbardziej pasowałaby tajska orkiestra słoni, prawdziwa słoniowa orkiestra licząca 14 zwierząt. Najbardziej ofowy koncert wszechczasów. Trzeci podwójny karnet powędruje do autora tego oto listu. The Smiths. W tym roku mija 30 lat od rozpadu tej legendarnej kapeli i skoro w tym roku nie zagrają, to za rok Morrissey już musi dogadać się z kolegami i zagrać na trójkowej scenie. I jeszcze ostatni list i ostatnie propozycje. Dwa razy, ale to przypadek, jak mówi Darek. Dwa razy pojawia się Piotr Franceschi, ale w różnych rolach. Był jako Franek Kimono, a teraz na ofowej scenie trójki w przyszłym roku powinien pojawić się zespół złożony z samych dzieci, dyrygowany przez Andrzeja Korzyńskiego, twórcy muzyki do Akademii Pana Kleksa, wykonujący muzykę z Akademii Pana Kleksa, ten zespół dziecięcy. Koncert uświetniłby swoim udziałem Piotr Franceschi. Czegoś takiego na ofie nie było. I to jest kolejny podwójny karnet na OFF Festival do Katowic. 13 minut po 18:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Kolejne podwójne zaproszenia na OFF Festival w popołudniowej audycji jutro o 17:35, tak mniej więcej. Teraz Smolika, już za chwilę w trójce reportaż. Thank you. Kate Smolnik, Kev Fox i Barbara Wrońska, Queen of Hearts. Płytę tego dnia dostają pani Justyna z Kościana i pani Michalina z Pasłęka. Reportaż w Trójce. Mateusz Zaręba jest laureatem konkursu Nieprzeciętni 2017, który zorganizowała Radiowa Czwórka. W tym roku rozpocznie elitarne studia Aerospace na Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii. W przyszłości chciałby przyczynić się do zdobycia Marsa. Co sprawiło, że ma takie marzenia? Posłuchajmy reportażu Rodzina jest ważna, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Okazuje się, że jednak nie takie proste, jak myślałem. Jest wymontowanie. Ach, jeszcze jedna śrubka. Taka mała wkrętarka, bardzo dobra do elektroniki. I wykręcam. Jesteśmy w moim warsztacie. Śrubki. Mój warsztat jest w garażu ze względów bezpieczeństwa. Kiedyś był w moim pokoju, ale teraz większość przeniosłem do garażu. No bo różne rzeczy tu się dzieją. Czasami coś potrafi się zapalić, czasami coś zaświecić, trochę elektroniki, wiercenia. W związku z czym no, lepiej tego nie trzymać w pokoju. Na środku jest biurko, dookoła są półki z pudełkami, z narzędziami, z komponentami elektronicznymi. Czasami tu się jeszcze znajduje laptop, jak coś programuje, jakąś elektronikę. Zwykle to tutaj powstają moje urządzenia, moje eksperymenty. To urządzenie, ten sześcian, mniej więcej 30x30x30, jest kapsułą z misji balonowej Focus One, czyli z takiego mojego dużego projektu, gdzie wraz z kolegą, z Adamem Kitą, wysłaliśmy właśnie to pudełko do stratosfery. A skąd taki pomysł? Po co to pudełko tam poleciało? Pudełko tam poleciało przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy mieć jakiś swój wkład w podbój kosmosu. Dla nas może kosmos jeszcze nie był dostępny wtedy, bo byliśmy za młodzi, więc wybraliśmy stratosferę. Teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić właśnie taką balonową misję. To było w naszym zasięgu. Pomysł w ogóle się wziął z tego, że z kosmosem mieliśmy styczność już wcześniej, ponieważ byłem wolontariuszem Centrum Badań Kosmicznych. I miałem styczność z tymi częściami, z tymi urządzeniami, które pomagają nam eksplorować kosmos. I chciałem wreszcie zrobić coś swojego, bo tak to byłem bardziej obserwatorem, bo nie miałem wiedzy, umiejętności i uczyłem się. A chciałem zrobić coś sam. Dzisiaj przyniosłem faks ze sobą. Faks jest dla mnie istotny z tego powodu, że ma bardzo dużo przycisków. Wszystkie przyciski są bardzo przydatne potem do kontroli różnych urządzeń. Na początek się interesował przyrządy, jakieś urządzenia elektryczne, to rozbierał to wszystko na kawałki. Ze złożeniem tam na początku to było dość trudno. Na przykład taką klawiaturę, to komputera rozkładali na kawałki, no to się później składali. Zajrzycie dzisiaj razem do tego faksu? Gazetę położymy i na stół. Śrubokręty mam tu jakieś. Zaczęło się, jak miałem około 4 lat. Wyjeżdżałem do dziadków. Dziadek jest nauczycielem fizyki, a babcia matematyki. Dziadek uczył mnie podstaw budowy obwodów elektronicznych, elektrycznych. Zaczynało się od takich klocków, które można by było po prostu składać. Jak się odpowiednio złożyło, to na przykład silnik zaczął się kręcić. To się tak naprawdę chyba zaczęło wtedy. Ta pasja techniczna, ta pasja do przedmiotów ścisłych. Od tego trzeba zacząć, że Mateusz miał szczere chęci i chciał. Przede wszystkim. Jeśli on chciał, to wtedy można było z nim pracować. Ponieważ ja miałem do czynienia z fizyką w życiu, pewne rzeczy mu przekazywałem. Miał szereg pytań różnych, na które starałem się odpowiedzieć, no, będąc jeszcze wtedy trochę w lepszej kondycji niż teraz. No chociażby na przykład burza, pioruny. Na początku więcej się interesował astronomią. Kwestia, powiedzmy sobie, dlaczego to Słońce jest tak chodzi, a nie inaczej. Mówimy, że Kopernik wstrzymał, Słońce ruszył w Ziemię. No a tutaj się widzi, że jest odwrotnie, prawda? Trzeba się, zaczepiało się już później o teorię względności. I tak tośmy dalej ciągnęli. Nawet i teraz, jeszcze nie tak dawno, mieliśmy rozważania na temat, powiedzmy sobie, pewnych ruchów, pewnych przepływów. Ale to są takie już drobiazgowe rzeczy fizyczne, dość trudne, powiedzmy sobie, dla przeciętnego człowieka, który się tym nie interesuje. No, ja jestem zadowolony z tego, że coś mogę mu przekazać. Jaki wpływ mieli dziadkowie? No myślę, że ogromny, dlatego że przede wszystkim wspierali nas i pomagali nam przy wychowywaniu zarówno jednego syna, jak i drugiego, ponieważ między nimi jest różnica 13 lat. Jednego syna mam socjalistycznego, drugiego kapitalistycznego. Inne warunki, inne możliwości były. Mój tata taki był, że jak cokolwiek chcieli chłopcy zrobić w domu, to najpierw musieli zdać egzamin z fizyki z danego działu. Starszy syn chciał się zająć fotografią, to musiał zaliczyć optykę u dziadka. Jak młodszy tam się interesował prądem, to musiał zaliczyć egzamin z elektryki. Na tej zasadzie, że chcesz się tym zająć, to pokaż mi, że to potrafisz, żeby to nie było bawię się i udało mi się, czy się nie udało. Musisz wiedzieć, że to są jakieś pewne niebezpieczeństwa. Z prądem zabawa nie jest bezpieczna. Babcia ze względu na to, że była nauczycielem matematyki, to od tej strony matematycznej mnie przygotowywała. Wiadomo, dostosowane do poziomu, ale to jednak byli nauczyciele w liceum, więc ten poziom szybko ciągnęli do góry, żeby uczyć mnie coraz ciekawszych, coraz bardziej zaawansowanych rzeczy. Mateusz był dzieckiem bardzo ciekawym ze wszystkich stron, dlatego że interesował się no nie tylko tą fizyką szczepioną przez nas, czy tam w genach przekazano może przez dziadka, czy matematycznie uzdolniony, ale w ogóle interesował się wszystkim, całym światem, całym kosmosem. Więc cierpliwości trzeba było mieć dużo. No ale wspieraliśmy go wszyscy, no bo trzeba rozwijać dziecko. Ciągle miał pytania, co to, a na co, a po co, od samego mału. I ja zauważyłam, że jest bardzo uzdolniony matematycznie, nie tylko fizycznie, bo szybciutko bardzo robił te zadania. Pokaż, co tam masz. To on, a nie potrzeba, babci, nie, zrób mi tam naleśniczki, bo on lubi naleśniki. Zrób, babciu, nam naleśniczki lepiej, bo ja to rozumiem. Jak ja zaczęłam mu tłumaczyć, to on szybciej, gdzie tam? Nie tak jak moi uczniowie, przeciętnie. Ja mówię, no nie przeciętny, tak sobie pomyślałam. On jak coś zacznie robić, Mateusz, jak coś go zainteresuje, to on musi dopiąć do końca. Musi to doprowadzić do końca. Czy babcia pamięta, jak zapytałem, to jakoś było w podstawówce chyba jeszcze, co to jest różniczkowanie? Tak, i ciągle mnie pytał, a co to są różniczki, a co to całki, a pochodne? Ja mówię, no dziecko kochane, nie teraz. W matematyce to ta systematyczność jest ważna, żeby poznać to kolejno. Poczekaj, a on już się interesował wcześniej. On był do sieci podłączony. Tutaj. Do sieci, no bo w sieci jest. Tutaj było uziemienie. W sieci jest 220 voltów, a telefonie pracuje wewnętrznych instalacji gdzieś koło 70 chyba. Ja nie wiem dokładnie. To jest 3,3 volta. Niektóre elementy pewnie będą działać na większym napięciu, ale sam układ na 3,3 volta. Chodzi o to, żeby uzyskać odpowiednie napięcie. Jest 220 w sieci. Potrzebne jest mi na przykład 50 albo 12. To wtedy musi być to urządzenie, które się nazywa transformatorem. Jak sama nazwa wskazuje, transformuje z 220 na żądane 12 V. Tutaj widzę, już wyczytałem. Lub może być odwrotnie, jak zależy od tego, jaka będzie potrzeba. Tutaj wyczytałem, z 250 jest na 5 V. Najbardziej lubiłem być w warsztacie u dziadka, ponieważ tam robiłem rzeczy, które były prawdziwe. Nigdy, to mi rodzice mówią, bo tego za bardzo nie pamiętam, nigdy nie chciałem zabawkowych jakichś łopatek na przykład czy coś. Mówiłem, że chcę prawdziwe rzeczy. I od początku miałem właśnie taką chęć robienia prawdziwych rzeczy, bo po co mi plastikowa łopatka, która się złamie, jak ktoś spróbuje zrobić. Jak chcę mieć prawdziwą. Więc tak wygląda ten warsztat. Na pozór bałagan, ale wbrew pozorom, jak się spojrzy dokładnie, to każdy rodzaj śrubek ma swój własny słoiczek. Każde narzędzie ma swoje własne miejsce. Właśnie tutaj się zaczęło. Pamiętam do tej pory, jak uczyłem się lutować. Pierwsza rzecz, którą lutowałem, to były kable do takiego małego silniczka na prąd stały, bo gdzieś się bawiłem, przykręcałem i oderwałem te kable. No i dziadek wtedy powiedział, że no to może to jest dobry moment, żeby nauczyć się lutować. I wtedy pierwszy raz lutowałem razem z dziadkiem. Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat. Jakim Mateusz był dzieckiem? Dziwnym, trudnym, wymagającym. Byle czym go się nie zbyło, na zasadzie a co to, a dlaczego, a jak i jeszcze raz, aż tak do sedna, do końca, na ile byliśmy w stanie powiedzieć, to mu mówiliśmy. Jak nie byliśmy w stanie, szukaliśmy pomocy gdzie indziej, u jakichś tam naukowców zaprzyjaźnionych. Nie wiedzieliśmy, mówiliśmy, że nie wiemy, szukajmy dalej. trzeba pozwalać dziecku się rozwijać. Mieliśmy to szczęście uczestniczyć w zajęciach dla rodziców, gdzie powiedziano nam, że każde dziecko co do zasady jest kreatywne i ważne jest, żeby go nie ograniczać. To jest po pierwsze, a wręcz mu pomagać. Uparty w stronę, no może czasami jest to ta negatywna upartość, ale generalnie w stronę pozytywną był uparty. Jak sobie coś założył, to albo miał to szczęście, albo wytrwałość, albo trafiał na okoliczności. Może te okoliczności się kreowały, ale wydaje mi się, że jego marzenia się spełniały. Jego ta upartość i wytrwałość w działaniach no, przyniosła efekty, które no, są. Rodzice nigdy nie narzucali mi kierunku, w którym mam się rozwijać. To znaczy kosmos i to inżynieria to jest mój wybór, natomiast zawsze mnie wspierają w moich wyborach. Oczywiście, no miałem momenty kryzysu przy budowie pierwszego robota, jak coś nie działało, czy już potem coraz bardziej skomplikowanych rzeczy. Wtedy mnie wspierali. Zawsze wspierają mnie w tym, co robię, w tym, żebym się nie poddawał. Każdy ma jakiś moment, kiedy myśli o tym, czy nie odpuścić. Ja właśnie dzięki rodzicom nie poddaję się, walczę do końca, nie odpuszczam. Gdzieś przeczytałem w jakiejś gazecie, że niedługo drugi polski satelita naukowy, Heweliusz, będzie leciał w kosmos. I jak zobaczyłem, że to robi Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, stwierdziłem, fajnie by było to zobaczyć. Może nawet zobaczę tego Heweliusza, zobaczę jak oni pracują, jak to wszystko wygląda, jak się tworzy taką technologię kosmiczną. I napisałem maila. Napisałem maila do pana Tomasza Zawistowskiego. Dobrze jest zrobić ten krok. Jest szansa, że kogoś zaciekawię, że ktoś odpowie i pokaże mi, jak to wszystko wygląda. I faktycznie pan Tomasz Zawistowski odpisał mi, zaprosił mnie na rozmowę. Przyjechałem do Centrum Badań Kosmicznych, a byłem wtedy w gimnazjum jeszcze. I tak zaczęła się moja współpraca, wolontariat w Centrum Badań Kosmicznych. Napisałem maila. To jest i prosta rzecz, ale tak nie do końca. Bo zwykle problemem jest to nie samo zrobienie tej czynności, tylko odważenie się, wyjście ze strefy komfortu. I to jest to, na czym większość osób się poddaje. To znaczy boją się jak odrzucenia, czy boją się krytyki. I to się wiąże z tym, że po prostu mamy już stworzony swój pewien świat, jakąś taką strefę komfortu, gdzie czujemy się pewnie. No okazuje się, że trzeba było z niej wyjść i znowu poznać nowe rzeczy, nowe ryzyka, ale też i nowe szanse. I to zwykle paraliżuje i nas blokuje przed tym, żeby zrobić taką prostą czynność, która może nam wiele dać. Ja się staram za każdym razem, jak mogę, wychodzić z tej strefy komfortu i robić te rzeczy. Wysyłać maile, dzwonić, szukać kontaktów. Gimnazjalista w Centrum Badań Kosmicznych, to wydaje się nierealne, a jednak po prostu wystarczyło wysłać tego maila. I teraz to wszystko kończy się tym, kończy to w sumie dopiero początek, że lecę na studia do Holandii na Aerospace Engineering, czyli inżynierię lotniczą i kosmonautykę. Mnie osobiście bardziej interesuje ta część kosmiczna, bo zawsze miałem jakiś taki zapał bardziej do kosmosu. Satelity, rakiety, ale wszystko to, co raczej leci jeszcze wyżej, jeszcze szybciej, jeszcze dalej. I teraz 3 lata przede mną nauki, jak robić rzeczy, które latają, a potem 2 lata, bo już będą bardziej specjalistyczne studia, jak robić rzeczy, które latają w kosmos. A jakie masz marzenia? Takie najbardziej przyziemne to są moje projekty, bo w moim życiu realizuję swoje marzenia. Podstawa wszystkich moich projektów to jest to, że właśnie chcę je zrobić. Brzmi to czasami nierealnie, ale jak się okazuje, jak ktoś bardzo chce, to jest możliwe. Tak jak powiedzmy ten balon do stratosfery, czy tak jak transformator Tesli, czy tak jak budowa robotów. To były takie moje najbardziej pragmatyczne, przyziemne marzenia. A teraz przyświeca mi to, żeby mieć udział w tym, jak będziemy wysyłać człowieka na Marsa, żeby w jakiś sposób się do tego przyczynić, do wysłania człowieka, ludzkości na Marsa. I to jest mój plan, to jest moje marzenie, to chcę zrobić w życiu. Dużą rolę w moim życiu odegrał też brat. Mój brat, który jest ode mnie sporo starszy, jest 12,5 roku starszy, generalnie przecierał mi szlaki i on też był taką osobą, która po prostu przechodząc przez to, co ja ileś tam lat temu, mówił mi o tym, jakie błędy popełnił i pokazywał mi, jak tych błędów nie popełniać. Stąd też na przykład mój wyjazd na studia się udał w dużej mierze dzięki niemu, bo on mi powiedział, dlaczego on nie pojechał za granicę, że z jakiegoś powodu nie przygotował się do tego wcześniej, nie poczytał o tym, zabrakło mu jednego punktu, żeby wyjechać. Po prostu wiedziałem, żeby takiego błędu nie popełniać. I on tak mi przecierał te szlaki i opowiadał mi o tym, wspierał mnie też bardzo. W domu miałem rodziców i jeszcze brata starszego, na tyle starszego, że też jakby nie patrzeć, spory wkład miał w moje wychowanie. Wspólnymi siłami, to jest ważne. Że wszyscy wspierają tego kogoś, kto ma zdolność. I tak powinno być. Zasługa jego rozwoju to jest rodzina. Rodzina, wspólna rodzina. Tu mamy też ekranowanie metalowe. O, i jeszcze coś. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Rodzina jest ważna. Bohaterem audycji był Mateusz Zaręba, laureat konkursu Nieprzeciętni 2017, który zorganizowała Radiowa Czwórka. Wystąpili w reportażu także Daniela i Stanisław Krygiel, dziadkowie Mateusza, oraz państwo Grażyna i Józef Zaręba, rodzice Mateusza. Nieprzeciętny 2017, laureat konkursu radiowej czwórki. Tu Trójka, minęła 18.32. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert, włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort, Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy. Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19, audycja popołudniowa. Przenosimy się do Sejmu. Zapraszamy do Trójki. A tam zaskakujący zwrot w sprawie dyskutowanego dziś gorąco projektu ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przed godziną prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, a jeśli jego projekt ustawy o KRS złożony dziś w Sejmie nie zostanie wcześniej uchwalony. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. Dzień dobry ponownie. Zbierasz komentarze, politycy zaskoczeni? Oj, bardzo zaskoczeni. Zaskoczenie jest ogromne. Można śmiało powiedzieć, że ani PiS, ani opozycja nie spodziewała się takiego zagrania ze strony prezydenta. Krytycy projektu ustawy, decyzję Andrzeja Dudy przyjmują z uznaniem. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej przyznaje, że prezydent stanął na wysokości zadania. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która wywoływała tyle emocji, ląduje w koszu. Z ulgą przyjmujemy aktywność prezydenta Dudy i to, że angażuje się w konflikt parlamentarny, bo bez względu to, co dzieje się dzisiaj w parlamencie, w Senacie w ostatnich dniach, dzisiaj w Sejmie, to jest poważny konflikt polityczny i poważny kryzys polityczny. Liczymy na zaangażowanie prezydenta Dudy, liczymy na konsultacje z klubami parlamentarnymi. Decyzję Andrzeja Dudy chwali też Nowoczesna. Kamila Gasiuk-Pichowicz i Ryszard Petru podkreślają jednak, że ustawa wciąż zawiera wiele złych zapisów. Ważne jest wystąpienie prezydenta, który mówi o 3/5 i o tym, że nie podpisze w tej formule ustawy o Sądzie Najwyższym. Uważam, że w tym momencie nie ma sensu kontynuować prac Sejmu nad tą ustawą i dobrze było, gdyby te prace Sejmu w tym momencie zostały przerwane. Sędziowie jednak powinni do KRS-u zostać wybierani przez sędziów. Większość 3/5 jest to tak naprawdę krok w stronę koalicji PiS-u z Kukizem. Ta większość kwalifikowana jest krokiem w dobrą stronę, ale niewystarczającym. A najbardziej cieszy się chyba właśnie Paweł Kukiz, bo to, co zaproponował prezydent, czyli wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów w Sejmie, to pomysł jego ugrupowania. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za to, że uwzględnił pan kilka naszych uwag. Co prawda Kukiz 15 jest zwolennikiem wybierania sędziów KRS-u bezpośrednio przez obywateli, ale jeśli Sejm już potraktować, a taki już niestety jest imperatyw, jako pośrednika w tej kwestii, to z całą pewnością propozycja większości kwalifikowanej przy wyborze tych sędziów demokratyzuje państwo. No ale najbardziej zaskoczeni są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczniczka partii Beata Mazurek decyzję prezydenta skomentowała bardzo krótko. Propozycja pana prezydenta nie była uzgodniona z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to jego inicjatywa własna, do której absolutnie ma prawo. Natomiast my tej inicjatywie nie mówimy nie. Niemniej, aby ona mogłaby być procedowana i realizowana, to prezydent musi podpisać ustawę o KRS-ie i wtedy, kiedy ją podpisze, będziemy procedować poprawkę, o której dzisiaj mówił. A w Sejmie tymczasem trwa pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym i zapewne debata potrwa do późnych godzin wieczornych. Mariusz Krzemiński jest w Sejmie i wszystko to obserwuje i państwu opowiada o tym, co się dzieje. Dziękujemy bardzo. Prezydencki projekt ustawy o KRS, ten, którym prezydent warunkuje podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydencki projekt ustawy o KRS przewiduje wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez większość 3/5 w parlamencie. Zdaniem prezydenta Dudy Polacy nie są zadowoleni z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego zdaniem wymiar sprawiedliwości wymaga mądrej i spokojnej reformy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. I kiedy koniec podróży, o Poznajmy jak klakson zwycięski. Z twarzy ocieram wraz z kurzem ślad łez, łez gorzkich pnie męskich. To był Kazik i kwartet Proforma. Już za chwilę w studiu Patrycjusz Wyżga i ekonomia, tam między innymi o tym, jak się ma złoty, a jest mocniejszy, i o tym, jakie są dane z rynku pracy. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku BZWBK. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry. Dzisiaj, proszę państwa, mam wrażenie, nasz program będzie obfitował w optymistyczne informacje, bo po pierwsze informacje z rynku pracy. Wiele wskazuje na to, że sytuacja jest naprawdę niezła. Zarabiamy coraz więcej. Tak przynajmniej wynika ze statystyki. Główny Urząd Statystyczny dokładnie poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w czerwcu wyniosło nieco ponad 4508 zł brutto, to na rękę po przeliczeniu 3208 zł i to jest wzrost o 6% w porównaniu do czerwca 2016 roku. Panie Piotrze, skąd tak dobre informacje? To oczywiście na razie jeszcze nie znamy szczegółów, jakby nie wiemy, co tam siedzi w środku tych danych, więc nie możemy bardzo dużo powiedzieć, ale myślę, że po pierwsze, naturalny domysł jest taki, że no być może w końcu zaczyna się, zaczyna być widoczna większa presja na wzrost wynagrodzeń wynikająca z tego, że mamy rekordowo niskie bezrobocie. Od miesięcy o tym mówimy, prawda, że sytuacja na rynku pracy jest niezła, że pracownicy mogliby z tego skorzystać, być może wreszcie to obserwujemy. Tak, no to prawda jest taka, że od już wielu miesięcy w zasadzie czekamy na ten efekt i na razie czekaliśmy bez większego skutku, bo tak naprawdę w ostatnich, poprzednich miesiącach ta dynamika wynagrodzeń wręcz hamowała. Ostatnio nawet Narodowy Bank Polski w dzisiaj wydanym rano raporcie napisał, że widzi sygnały osłabiania presji płacowej. Natomiast no, takim naturalną konsekwencją jednak sytuacji, która na rynku pracy jest, tego, że bezrobocie jest coraz niższe, popyt na pracowników się utrzymuje i tych pracowników coraz trudniej pozyskać, no naturalną konsekwencją byłoby właśnie przyspieszenie wzrostu płac. Być może to właśnie się realizuje, chociaż też trzeba pamiętać o tym, że no, czerwiec jest jednym z takich miesięcy, które mogą być jakby specyficzne, mogą tam być wahania, takie zaburzenia z roku na rok, bo czerwiec to na przykład jest miesiąc wypłaty premii w niektórych sektorach, chociażby w sektorach związanych z górnictwem. I jednego roku ta premia jest trochę wyższa, drugiego niższa. Może się tak złożyło, o czym, no, czego myśmy wcześniej nie spodziewali się, więc to rzeczywiście jest zaskoczenie, że te wypłaty premii w sektorach powiązanych z górnictwem były jakieś wyjątkowo wysokie. No i to wtedy by się okazało, że część tego impulsu jest jakby przejściowa, ale myślę, że na tyle duże było to zaskoczenie, to 6% wzrostu wynagrodzeń na tyle był dużym zaskoczeniem, że tu nawet jeśli jakaś część tego zaskoczenia to był efekt wypłaty premii, to myślę, że powoli jednak widzimy ten przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń wynikające po prostu z zacieśniania się, tak zwanego zacieśniania się rynku pracy, czyli z tego, że coraz trudniej pozyskać nowych ludzi. To zdaje się najwyższy wzrost wynagrodzeń, te 6% od połowy dekady, od 5 lat, panie Bartoszu, to jest rzeczywiście rynek pracownika, bo ja mam wrażenie, że jak nasi słuchacze czasami słuchają takich właśnie opinii, to jest świetny moment na podwyżki, zarabiamy coraz więcej, to jest rynek pracownika, to oni myślą, ale gdzie? No przecież ja tego u siebie w firmie zupełnie nie widzę. No ale te dane są na szóstkę nie tylko ze względu właśnie na tą dynamikę wynagrodzeń, ale też na fakt, że nasze szacunki wskazują na to, że zatrudnienie przekroczyło w sektorze przedsiębiorstw 6 milionów osób i to bardzo dobitnie też pokazuje to zacieśnianie się rynku pracy. Stopa bezrobocia zgodnie z naszymi prognozami osunie się w czerwcu do 7,1%, czyli to pokazuje no, bardzo dobrą kondycję rynku pracy i te dane faktycznie bardzo mocno zaskakują in plus za czerwiec, jeżeli chodzi o dynamikę wynagrodzeń, ale ten trend tutaj też jest oczywiście pozytywny. To jest zawsze takie kluczowe pytanie z punktu widzenia także polityki pieniężnej, kiedy te bardzo wysokie wynagrodzenia, czy też rosnące wynagrodzenia przełożą się na to, że pojawi się presja na ceny. No, przykłady wielu gospodarek, szczególnie rozwiniętych z ostatnich lat, pokazują, że to jest bardzo trudne do jednoznacznego określenia. No, a druga ciekawa jeszcze w miarę kwestia to, jak na to zareaguje Rada Polityki Pieniężnej, bo chociażby w ostatnim raporcie inflacyjnym były zakładane płace średniorocznie na poziomie, który no, po tych dzisiejszych informacjach możemy śmiało przyjąć, że zostanie sporo przewyższone. My słyszymy od Rady Polityki Pieniężnej, od prezesa Narodowego Banku Polskiego stopy procentowe przez wiele, wiele miesięcy jeszcze pozostaną niezmienione, przynajmniej takie do tej pory padały deklaracje. Rzeczywiście, jeśli chodzi, bo cały czas mówimy o danych Głównego Urzędu Statystycznego, które poznaliśmy dzisiaj, to są dane, warto to podkreślić, dotyczące wyłącznie przedsiębiorstw i to nie małych, to znaczy takich, w których pracuje co najmniej 10 osób i rzeczywiście, panie Bartoszu, to jest ta liczba, jeśli chodzi o zatrudnionych w tym sektorze, 6,5 miliona. Prawda? Po raz pierwszy przekroczyliśmy tę liczbę 6 milionów zatrudnionych właśnie w przedsiębiorstwach. A panowie, da się wskazać na jakieś takie branże, w których ta sytuacja na rynku pracy, sytuacja pracownika właśnie jest lepsza od innych sektorów gospodarki? Ktoś, kto pracuje na przykład w tej konkretnie określonej branży, może liczyć na wyższe pensje, może pójść bardziej śmiało do szefa, prosić o podwyżkę niż w innych branżach? Da się wskazać takie miejsca? Tak, mówiąc trochę, zaczynając od drugiej drugiej strony. Programiści, to IT. Na pewno nie jest na przykład sektor finansowy, akurat, mówiąc z własnego podwórka. Tak? Ale no pewnie sektor IT, pewnie też, oczywiście. To są tacy bardzo, jakby wiadomo, nie od dziś, że tutaj mamy duży niedobór. To są różnego rodzaju usługi. Handel, usługi. No też nie bez powodu. Wiemy od wielu miesięcy, że duże sieci handlu detalicznym oferują podwyżki jedna za drugą. Tam po prostu rzeczywiście brakuje, a jednocześnie koniunktura, właśnie popyt konsumencki jest duży, więc te obroty rosną. Po prostu potrzeba tych ludzi do pracy. No i ogólnie jak spojrzymy właśnie na ten wzrost wynagrodzeń w poszczególnych branżach, no to najwyższy wzrost wynagrodzeń jest w różnego rodzaju usługach. Tam, gdzie rzeczywiście ten czynnik ludzki jest istotny, i gdzie właśnie występuje niedobór. A jednocześnie trudniej jest, być może trochę trudniej, zastąpić tych pracowników importowanymi pracownikami z Ukrainy, chociaż to też się dzieje, bo też ten napływ pracowników z Ukrainy, on początkowo trafiał do jakichś takich bardziej może prac wymagających mniejszych umiejętności, gdzie początkowo do rolnictwa, budownictwa, ale stopniowo coraz bardziej to są też usługi różnego rodzaju, w Warszawie przynajmniej większość restauracji podejrzewam, że też i zakładów fryzjerskich coraz więcej jest właśnie obsadzonych tymi pracownikami z Ukrainy, ale też ten napływ pracowników, on do tej pory był bardzo duży, ale gdzieś tam w pewnym momencie osiągnie swój limit i dlatego właśnie tutaj mamy to do czynienia z tą rosnącą presją na wzrost. Panie Bartoszu, to na koniec tej części dyskusji proszę jeszcze powiedzieć o prognozach, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach na rynku pracy. Możemy się spodziewać cały czas narastającej poprawy? Tak, wydaje mi się, że rynek pracy jest mocną stroną polskiej gospodarki i też jakby jest filarem tego trzonu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, czyli o konsumpcję i tutaj nic się w tym zakresie nie powinno zmienić. To o złotym teraz, szanowni państwo, o tym, że polska waluta mocna, szczególnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Dzisiaj zaobserwowaliśmy przy niektórych parach walutowych najlepsze odczyty, czy też najniższą wartość tych walut w ciągu wielu, wielu ostatnich miesięcy. W pewnym momencie euro kosztowało poniżej 4 zł 20 groszy, dolar amerykański poniżej 3 zł 63 groszy, frank szwajcarski poniżej 3 zł 80 groszy, a funt brytyjski poniżej 4 zł 72 groszy. Panie Bartoszu, co się dzieje na rynku walutowym? Skąd taka siła złotego? Rynek walutowy w wakacje to taki tradycyjnie dosyć spokojne miejsce, natomiast mówimy o tym, że to płytki rynek. W tym roku przetasowania są naprawdę bardzo silne, ale to, na co moim zdaniem należy przede wszystkim zwrócić uwagę, to fakt, że złoty w stosunku do tej najważniejszej waluty z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale także z punktu widzenia polskich gospodarstw domowych, czyli w stosunku do euro, jest stosunkowo stabilny. Tutaj nie mamy takich silnych wahań, natomiast złoty umacnia się bardzo dynamicznie w stosunku przede wszystkim do amerykańskiego dolara i amerykański dolar w tej chwili jest w bardzo głębokiej defensywie na rynkach międzynarodowych i właściwie każdego dnia otrzymuje cios z zupełnie innej strony. Jednego dnia Rezerwa Federalna stosunkowo łagodnie opisuje perspektywy swojej polityki, drugiego dnia słabo wypadają kluczowe dane, a trzeciego dnia okazuje się, że administracja Donalda Trumpa nie będzie w stanie przeforsować jednego z ważniejszych projektów, czyli projektu demontażu systemu Obamacare. To z punktu widzenia rynków finansowych oczywiście nie jest samo w sobie bardzo ważne, natomiast to jest taki sprawdzian i test, jeżeli chodzi o sprawność polityczną i to, czy Donald Trump po odhaczeniu tego punktu w swoim programie będzie mógł przejść do tych projektów ważniejszych z punktu widzenia gospodarki, czyli przede wszystkim cień podatkowych i programów infrastrukturalnych. No i niestety dolar w ostatnim czasie znajduje się właśnie pod wpływem splotu tych trzech czynników w bardzo głębokiej defensywie i dolar w tym roku stracił już do wielu walut z grona gospodarek rozwiniętych, między innymi do euro. I to jest właśnie ten główny sprawca spadków kursu złotego do dolara, ale też do korony szwedzkiej, czy też do dolara australijskiego ponad 10%. No i tak naprawdę w tej chwili trudno spodziewać się kontynuacji umocnienia złotego. Wydaje się, że to jest taka kropka nad i, jeżeli chodzi o o ten dosyć długi trend umacniający polską walutę, któremu sprzyjały przede wszystkim globalne nastroje inwestycyjne, które w taki najprostszy sposób obrazują wartości indeksów giełdowych. No, w tym roku wszyscy straciliśmy rachubę, ile razy padały nowe rekordy hossy na Wall Street. Ostatni raz w piątek, czy też... To prawda. Tak, więc to jest taki najlepszy obraz. No, z drugiej strony złoty jest też takim jakby papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w strefie euro. A tu mamy bardzo daleko idącą poprawę sytuacji. Nasze prognozy wskazują, że w drugim kwartale gospodarka strefy euro rozwijała się w tempie 2% rok do roku, nieosiągalnym przez długi czas. No i to wszystko powoduje, że złoty wraz z innymi walutami regionu jest mocny, a do tego dochodzą pozytywne czynniki lokalne, czyli wyparowanie premii za ryzyko kredytowe z rynku polskich aktywów, wyparowanie premii za ryzyko polityczne w dużej mierze, no i ten solidny wzrost gospodarczy i mocne fundamenty polskiej gospodarki, to... o których już w pewien sposób mówiliśmy. Panie Piotrze, to jeśli zapytam wprost, czy kupować na przykład dolara na wakacje już teraz, bo kosztuje 3,63 zł, czy euro kupować na wakacje, bo kosztuje teraz poniżej 4,20 zł na rynku bankowym, bo nie będzie już taniej, to co by pan na to odpowiedział? No ja myślę, że te najbliższe dni można wykorzystać już do zakupów, bo też zwróćmy uwagę, jest też taka prawidłowość, jak spojrzymy na średnik, jak się zachowywał kurs złotego na przestrzeni kilku ostatnich lat, to zazwyczaj tak bywało, że w lipcu właśnie stopniowo złoty drożał, po czym pod koniec lipca ten trend wyhamował i w sierpniu następowało odwrócenie trendu, więc te najbliższe dni to pewnie jest właśnie taki moment, kiedy można rzeczywiście te waluty zagraniczne kupić, bo w sierpniu trend może się odwrócić, chociażby z tego powodu, że znowu wejdą jakby do gry oczekiwania czy obawy inwestorów dotyczące światowej polityki pieniężnej. Wprawdzie u nas jeszcze przez długo stopy mają pozostać bez zmian, ale jednak te główne banki centralne na świecie, EBC czy Fed, no jednak myślą o podwyżkach. Mogą te podwyżki, czy ogólnie zacieśnianie polityki pieniężnej w Europie, to najpierw będzie pewnie ograniczanie skupu aktywów. Mogą to zapowiadać, te swoje zamiary bardziej wyraźnie, a to będzie negatywnie wpływało na waluty takie jak złoty. No i w efekcie my się spodziewamy, że sierpień, wrzesień przyniesie znowu korektę kursu złotego, czyli lekkie odreagowanie tych ostatnich ruchów. Europejski Bank Centralny, jeśli się nie mylę, szanowni panowie, w najbliższy czwartek się spotyka, prawda? To też może być takie wydarzenie w kalendarzu, warto pamiętać, które może zmienić trochę obraz na rynkach finansowych. Na razie, proszę państwa, złoty mocny być może, to zawsze państwo ostatecznie podejmują tę decyzję na własną odpowiedzialność. To dobry moment, by kupić, no może trochę więcej franka szwajcarskiego, może euro, jeśli ktoś na wakacje wybiera się w sierpniu. Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku BZWBK i Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do minus 40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Za chwilę usłyszą państwo mijający czas. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 19.